Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Com esteu tots? Benvinguts, benvingudes, nova edició de Jazznàtics, repassant els grans de la història de la música. Jazznàtics, programa 341, avui dedicat a Phineas Newborn Jr., pianista de jazz, nascut el 14 de desembre del 1931 a Whitville, a l'estat de Tennessee, i que ens va deixar el 26 de maig del 1989. Parlen que les seves principals influències van ser gent com Art Tatum, Oscar Peterson o Bud Powell. Provenia d'una família musical. El seu pare, Phineas Newborn Sr., era bateria en bandes de blues i el seu germà petit, Calvin, guitarrista de jazz. Va estudiar piano, així com trompeta, i saxòfon tenor i baríton. Abans de passar a treballar amb Lionel Hampton, Charles Mingus i altres, Newborn va tocar per primera vegada en una banda de rhythm and blues dirigida pel seu pare a la bateria, amb el seu germà Calvin a la guitarra, Tough Green al baix, Brent Branch i la futura estrella de High Records, Willie Mitchell. El grup va ser la banda de la casa del ja famós Plantation Inn Club a West Memphis, Arkansas, de l'any 47 a l'any 51, i va gravar com a banda de B.B. King en els seus primers enregistraments el 1949, així com també a les sessions de Sun Records el 1950. Van deixar West Memphis el 51 per fer una gira amb Jackie Brenston, com els Delta Cats, en suport del disc Rocket 88, gravat per Sam Phillips i considerat per molts com el primer disc de rock and roll de la història. Va ser el primer disc número de Billboard per a Chess Records. Entre els primers enregistraments del nostre protagonista del dia d'avui, de principis dels anys 50, hi ha els de Sun Records amb l'harmònica de blues de Bill Walter Horton. A partir de l'any 56, Newborn va començar a actuar a la ciutat de Nova York, gravant el seu primer àlbum com a líder aquell any, Here is Phineas, per Atlantic Records. Els seus trios i quartets en aquell moment incloïen el seu germà Calvin a la guitarra, els baixistes Oscar Pettiford, George Joyner i els bateries Kenny Clark i Philly Joe Jones. En Phineas Newborn va despertar prou interès internacional per treballar com a pianista solista a Estocolm el 1958 i a Roma l'any següent. Va rebre molts elogis de la crítica, tant per la seva tècnica lleonina com per la seva meticulosa interpretació artística a qualsevol tempo. La característica més destacada de la interpretació de Newborn és la improvisació paral·lela a tempo ràpid, en dues octaves de diferència, a la manera d'Oscar Peterson, que requereix una gran ambidextralitat. Thank you. El 16 de març de 1960, Phineas Newborn, aleshores amb 29 anys, va substituir Thelonious Monk i va interpretar It's All Right With Me a la sèrie de televisió de l'ABC, Music for a Spring Night. Newborn es va traslladar aleshores a Los Angeles aquell any i va gravar una seqüència d'àlbums de trio en piano per al segell Contemporary. Els crítics sovint van comentar que el seu estil de tocar era massa tècnic i, com a resultat, Newborn va desenvolupar problemes emocionals. Va ser ingressat a l'Hospital Mental Estatal de Camarillo durant alguns períodes i va patir una crisi nerviosa relacionada amb conflictes amb un segell discogràfic durant la seva carrera. Més tard, Newborn va patir una lesió a la mà que va dificultar la seva interpretació. Thank you. El treball posterior de Newborn va ser intermitent a causa de problemes de salut que va patir de manera contínua. Això és més cert en el període comprès entre mitjans dels anys 60 i mitjans dels 70. Com va desaparèixer de la vista, va ser infravalorat i poc enregistrat. Va fer un retorn parcial a finals dels anys 70 i principis dels 80, tot i que aquest retorn, finalment, no va millorar gens la seva situació financera. En Phineas, el nostre protagonista, Newborn, va morir el 26 de maig de 1989 a Memphis, a Tennessee, d'un càncer de pulmó i està enterrat al Cementiri Nacional de Memphis. Thank you. Malgrat tot el que hem explicat avui a Jazznàtics, la seva obra continua inspirant noves generacions de pianistes de jazz i encara és reconegut entre molts crítics que han redescobert el seu geni. Segons l'historiador del jazz, en Nat Henthoff, la mort de Newborn va impulsar la fundació el 1989 de la Jazz Foundation of America, un grup dedicat a ajudar amb les factures mèdiques i altres necessitats financeres dels grans del jazz ja jubilats. A principis dels anys 90, els pianistes Harold Mayburn, James Williams, Mulgrew Miller i Geoff Keyser van formar el Contemporary Piano Ensemble de quatre músics per retre homenatge a Newborn. Va gravar dos àlbums i va fer gires internacionals. Thank you. Malgrat els revessos que li va donar la vida, molts dels discos de Newborn, com ara el Finesse Rainbow, de Great Jazz Piano, Finesse Newborn Jr. i també el Harlem Blues, continuen sent molt apreciats. El comentarista de jazz Scott Yanow es va referir a Newborn com un dels pianistes més hàbils tècnicament i més brillants de la història del jazz. Es poden escoltar proves de la seva destresa tècnica en temes com ara Sometimes I'm Happy, de l'àlbum Lookout, Finesse is Back, en què Newborn interpreta solos extensos, complexos i enèrgics, amb les dues mans a l'uníson. Leonard Feather va dir d'ell, en el seu millor moment, va ser un dels tres millors pianistes de jazz de tots els temps. L'Oscar Peterson va dir, si hagués de triar el millor pianista en tots els sentits de qualsevol que m'hagi seguit cronològicament, inequívocament, diria Finesse Newborn Jr. Thank you. Acompanyat aquesta explicació de la seva vida i carrera amb algunes de les peces que van registrar al llarg dels anys. Però ara anem a fer un petit repàs amb alguns dels seus àlbums, com per exemple del disc anomenat No Easy Way. Extraurem aquesta interpretació que va fer del clàssic Autumn in New York. programa especial 341 amb la música d'un excel·lent personatge que avui ens acompanya a través de la nostra sintonia. Així hem sentit peces d'en Finesse Newborn Jr. Què ens queda per arribar fins al final del programa? Doncs aquests 17 minuts els cobrirem amb interpretacions seves que hem triat per la seva vàlua. Moonlight in Vermont. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Gràcies per haver-nos acompanyat avui amb el nostre espai. Espero que hagi estat del vostre agrat recordar la figura d'aquest gran pianista, Phineas Newborn Jr. M'acomiado de Jazznàtics amb aquesta edició, desitjant-vos que passeu una bona setmana i ens retrobem la propera Afternoon in Paris. Soc Rafael Corbí i això ha estat Jazznàtics. Thank you.